الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه من والاه، أما بعد، نمارس مقاومتنا الهجرية نهي سيرة فتاة السنة العاشرة من الهجرة، مقاوم مقاوم شهور أول مقام بعد يوم الثانية حجة الوداع هو نعم عليه وسلم فاطمة. قال السنة العاشرة من الهجرة وكأقول كهجرة بعوث اليمن، بعوث اليمن، بعوث يعني ولجوم ولبلق ومقودي ولبلق كتلة اليمن، بعوث ولجوم ولبلق كتلة اليمن كما نقول نجدني الدعاة. في السنة العاشرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى قبيلة من أهل اليمن كتك مقوقوه. ألمتم صلى الله عليه وسلم توت عميات علي بن أبي طالب ولكي كتك قبيلة من قولي وقبيلة في غاية اليمن، قبيلة بلغ وليك من حج، قبيلة بلغ وليك من حج. قال أسيما وقال له نا أكم وبيا كاتب الكفوة لقويدة أكم وبيا سير حتى تنزل ساحتهم نينة بقى تشوك قتل أرضياه بساحتهم بمعنى بأرضهم. فادعهم إلى قول لا إله إلا الله، عند قول المني نوريتهم أن تنقل لا إله إلا الله دعوة إلى التوحيد. فإن قالوا نعم إكوا تسيما ليو فمرهم بالصلاة وأمرشي لهم الصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك على ستاتك وواضح من هنا ولا تقاتلهم نوال رسوة بجفيتا حتى يقاتلوك بقى بجفيتا أو تقوم بجفيتا. قال نسيما فلما وصل علي إليه زام علي أن توسيلك وواضح دعاهم إلى الإسلام علي والإبنية تتلو السلام تنعوا وقد يزوي أخطاقك إياه كتك السلام. أنا سيما ورموا المسلمين بالنبي نا وقارب إلي والسلام ني شال يعني مكوك إلي أخير نتوك وقا نتوك إلي مبيع وقارب إلي والسلام ومشال فحمل عليهم المسلمون الإسلام وكيفية اليوم حتى زموه وكوشيه حمل على بيت حتى الليل يش تمادون فقد أصوه قربين إذا نقوينية كتكاتي كتكاتي كتكاتي قمعناه إن هو حمل عليهم ويبقى حملوا فحمل عليهم المسلمون إسلام وكيفية كتكاتيه حتى هزموه بكى وكوشيا فمنع قتاله أسي أكزوية علي بن أبي طالب وبي في جواب حتى لحق بكى ألبو جنناه ودعاهم إلى الإسلام جاء shaka waita katika Uislamu, faajabu, wakaitikia, waitikia wito wa Uislamu. Qalu, wakasema, nahnu ala man waraana min qaumina, sisi tupo kwa yule aliye nyuma yetu katika watu wetu. Wahadhihi sadaqatuna, na hizi hapa ni zaka zetu. Fakhudh minha haqqa Allahi, chukua kati yake hizo haki ya Allah. Fa'ala, akafanya Ali ibn Abi Talib. Thumma rajaa ila Rasul, kisha akarejea kwa Mtume. Fawajadahu bimakkata fi hajjati lwadaa, akamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam uko katika mji wa Makka kwenye ile hija ya kuaga. Hata ukisoma hajjati lwadaa utakuta Ali ibn Abi Talib katika watu waliokuja baada ya watu kuwa tayari washakirimia. Thumma ba'atha ar-rasul Mu'adh ibn Jabal ila a'la al-Yaman, kisha Mtume akampeleka Mu'adh ibn Jabal katika sehemu ya juu ya Yemen. Wa Aba Musa al-Ash'ari ila asfali, na akamtuma Abu Musa al-Ash'ari kwenda katika sehemu ya chini yake Yemen. Wa awsahuma, na akawahusia alayhi salatu wassalam biqaulihi yassira wala tuassira, fanyeni mambo mepesi wala msiyafanye mazito. Sababu ya riwaya imekuja bashira wala tunafira, na wabashirieni watu na wala msiwafukuze, msiwakimbize katika dini. Kuweni wakuwa, tumieni hikma katika dawa yenu. Qala li Muadh, innaka sata'ti qauman ahla kitabi, akamwambia Muadh, wewe kwa hakika utawaendea watu, watu waliopewa kitabu, yani al-Yahud wa al-Nasara. Faidha ji'tahum, sitakuwaijia watu hao, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah, waite walinganie washuhudie ya kwamba hapana mola pasee kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Fainhum fain ata'u laka bidhalika, fain ata'u laka bidhalika, ikiwa watakutii wewe kwalo. Faakhbiruhum anna allaha qad farada alayhim, basi wajuze kwamba Allah amefaradhisha juu yao khamsa salawatin, salatan, kulla yawmin wa layl, kila usiku na mchana. Fainhum ata'u laka bidhalika, ikiwa wao watakutii wewe kwa jambo hilo. Faakhbiruhum, khabarishe anna Allah qad farada alayhim sadaqatan, kwamba Allah amefaradhisha juu yao zaka. Tuukhadhu min aghniyaihim, inachukuliwa kutoka kwa matajiri wao. Waturaddu ala aqabihim, ala fuqaraihim, na hurejeshwa juu ya maskini wao. Fainhum ata'u laka bidhalika, ikiwa wao watakutii wewe kwa jambo hilo. Faiyaka wa qaraima amwalihim, tahadhari na mali zao nzuri nzuri, tahadhari na mali zao tukufu. Wattaqi da'watan madlum, kisha iogope dua ya aliyedhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakuna baina yake dua hiyo na Allah hijabun, kizingiti chochote. Sanatu al-ashara min al-hijra, fi sanati al-ashara arsala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib ila qabila min ahli al-Yaman. Katika mwaka wa kumi Mtume alimtuma Ali ibn Abi Talib, alimtuma Ali ibn Abi Talib kwenda katika kabila la watu wa Yemen, lakini kaandika kabila Midhij, inaitwa kabila la Midhij. Haya ilitokezea katika mwezi wa Ramadhani. Mtume alimtuma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika mwezi wa Ramadhani kwenda kwa Bani Midhij, ambayo ni kabila la Wayemen. Na alipokuwa akimwagiza haya, akamfunga kilemba kwa mkono wake, kisha akampa yale maneno ambayo tumeona, sir hata tanzila risalatihim, tembea mpaka ushuke katika ardhi yao, na akamuongoza namna ya kuwalingania watu. Anasema waqala lahu, na akamwambia sir hatta tanzila bisahati, tembea mpaka teremke katika ardhi yao. Ima hadithi hii au tukio hili au jingine, anasema Ali bin Abi Talib akuagizwa na Mtume tembee, ikawa kuna kitu anakisahau. Wakati anarudi kwa Mtume hakugeuza wala hakugeuka moja kwa moja, kuitepa kuifanya kazi amri ya Mtume kwamba tembea na wala usirudi nyuma. Hapana maneno hayo. Kwa hiyo akawa anarudi kinyume nyume mpaka akafika kwa Mtume na akamuuliza, kisha akaondoka tena. Ima kadhia hii au niki alhasil ilitokea hilo, na hii ilikuwa ni katika hirs ya masahaba wa Mtume ridwanullahi alaihim katika kutekeleza amri ya Mtume wao alaihi salatu wassalam. Qala lahu sir hatta tanzila bisahatihim, tembea mpaka ufike katika eneo lao, katika ardhi yao. Fad'uhum ila qawli la ilaha illallah, waite walinganie kwenye kauli ya la ilaha illallah. Na hii inatufunza namna gani ya mtu kufanya da'wa. Da'wa inaanza na tauhid, kicha mwanzo ambacho da'i yahtamu bihi wayahtani bihi, anachokipa umuhimu katika ulinganizi wake, kuwalingania watu katika tauhid. Awe mtu na matendo mema mengi, awe na funga nyingi, miradi, asmatu riziki, sijui na nyinginezo. Ikiwa ni mshirikina, hakuna faida katika matendo yake anayoyafanya. Kwa maana anasema baadhi ya maulama ahli sunna, mama ana ahli sunna, hata kama yataweka chini matendo yao itawanyanyua tauhidi yao. Tauhidi kwa wao ni kitu cha msingi. Mtu ananyanyuka amali alizozifanya chache, lakini atanyanyuka mbele ya Allah kwa tauhidi aliyoibeba. Na ahlul bid'a hata kama wakiwa na matendo mengi, lakini ile tauhidi itawashusha, kwa sababu ni watu ambao hawalitii umuhimu jambo la kumpwekesha Allah azza wa jalla. Wengi katika wao tahabatu bishirki, wamejizonga katika jambo la ushirki. Kwa hiyo da'wa cha mwanzo cha kumlingania mtu tauhidi. At-tauhid awwalan ya du'at al-islam, tauhid jambo la mwanzo enyi walinganizi wa Islam. Hili ni sala aliyoandika Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo ulinganizi wa mwanzo pia katika jambo hili, ukuta mtu sali muovu lakini mshirikina katika biashara zake, ofisini kwake, kwa watoto wake, katika mambo yake, na mwanzo la kupambana naye ni katika mlango wa tauhid. Alafu pia nakufunza ya kwamba masahaba walikuwa wakienda kusomesha nini maana ya kauli ya la ilaha illa Allah, kwa sababu washirikina walikuwa wakiambiwa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, kwa sababu walikuwa wanajua maana ya la ilaha illa Allah, walikuwa wakilikanusha tamko hili kwa kuwa wanajua maana yake, tofauti na Uislamu wa leo. Uislamu wa leo wanalisema neno hili lakini hawafahamu maana yake. Anasema la ilaha illa Allah, akienda kutufu katika makaburi, anaenda kuomba katika makaburi, anafunga hirizi kwa watoto wake, ndani ya nyumba yake umejaa matalasi. Kwa hiyo da'wa ianze katika sura hii. Fa in qalu, ikiwa watasema naam, famurhum bissalam, jambo la pili ni kuwafunza sala. Kisha kuwa mtu amejua tauhidi vizuri, basi kufunza ibada za wajibu za kila siku. Wala tabghi minhum ghayra dhalik, wala usitaki kwa wao kinyume na hilo. Fanya kwa ajili ya Allah. Wala tuqatilu, na wala usipambane nao, hata yuqatiluka, mpaka wakupige vita. Ukianza kupiga vita, anza kupambana nao. Na hii ni kuashiria kwamba Uislamu ni dini ya kheri na amani na rehma. Hakuvamiwa tu watu wakapigwa silaha na wakuruhusu watu walilinganiwa kabla ya kupambana. Falamma wasala aliyu ilaihim, Ali alipowasili kwa wao katika ule mjumuiko wao, kawasili kwa wao, da'ahum ila al-islam, akawaita katika uislamu, wamtana'u, lakini wakakataa, wakajizuia, hawakutaka kuingia katika uislamu. Waramau al-muslimina binnabli, na wakawarejelea uislamu mishale au mikuki, na wakawarejelea mikuki. Fahamala alayhimu al-muslimun, islamu wakapenya, wakaingia kwa wao. Hata hasamuhu, wakawapiga vita mpaka wakawashinda. Kisha Ali ibn Abi Talib akazuia wapiga vita wao, wakawambia msiwapige vita. Famana aktalahum, akazuia kupiga vita wao. Thumma lahiqahum, kisha akawapata, akakutana nao. Wadaahum ila lislam, na hapo pia akawaita tena katika Uislamu. Faajabu, wakamwitikia. Wakalu, wakasema, nahnu ala man waraana. Kwa maana kwanza wakampa bai'a wale viongozi wao, viongozi wale wakampa bai'a Ali ibn Abi Talib. Kisha wale wafuasi wengine wakasema, nahnu ala man waraana min qaumina, sisi tupo kwa wale ambao wako nyuma yetu katika watu wetu. Kwa maana sisi pamoja na hao viongozi wetu ambao walikupa bai'a wewe Ali ibn Abi Talib. Nasema wa hadhihi sadaqatuna, na hizi ndio zaka zetu. Fakhudh minha haqq Allah, sichukua katika hizo haki ya Allah. Fa'ala, afanya Ali ibn Abi Talib. Thumma raja'a ila ar-rasul, kisha akarejea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fawajadahu bimakka, akamkuta katika mji wa Makka. Fi hajjati al-wada'i, tena katika hijjatu al-wada'. قال ثم بعث الرسول معاذ ابن جبل. ثم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل في شمتومه أكمتوما أكمبريك معاذ ابن جبل إلى اليمن كتك مجوى يمن أكمبريك على القرى العليا من جهة عدن أكمبريك كتكوفاني وعدن يمن كتكوفاني وعدن وكتكوفاني وصنعاء Sanaan ambayo huko kuna mashia wengi kwenye vurugu zaidi. Upande wa Aden kidogo kuna hadhara, kuna stara. Asli yao walikuwa utawaliwa na komunisti watu wa Aden. Na mambo ya dini kipindi hicho, ukitazama na Sheikh Mukri, mambo ya dini yote yakawa yanazuiliwa, mpaka walipoondoka wale, ikawa kuna fatu kubwa. أنسيما ثم بعث الرسول معاذ بن جبل إلى أعلى اليمن للبليكة كتكسهم يجو يمن وأبا موسى الأشعري إلى أسفل. أبو موسى الأشعري أكم بليكة كتكسهم الشنيات وأوصاهما عليه الصلاة والسلام. جوم أكواوسية وطي ووين أكواوسية وطي ووين السرار ولا تؤثرا. أقوامية فنيني والبيس أولا بسفاني وزيتو وبشرا ولا تنفرا. حالة تزامة هو جهي أما يو ما تبليل هو وليتم يبباية سيما خمبات وليتوكا هو أخذ دعوة أمفاتا موجة نايا ليباتا ليباتا نايا نتوكا نقفن يدعو مهي المسلم أبو بكر أخواني قاني واتو Athmana akawalingania watu katika sala hii. Islamu ulipokuwa kusimama katika hali ya sawa na mafundisho mtume kisha yatoa, mtume akawa anawatoa watu wenye elimu, anawapeleka wakawafundishe watu, sio kuwaliza watu na kuwalingania kumbwa mende wala nzi, bali alikuwa akiwalingania katika tauhidi, na kwamba wawafundishe watu dini yao. Na hicho ndicho ambacho mwislamu anakifanya. Anapotoka mtu ima atoke kwa kwenda kujifunza dini yake, au atoke kwenda kuwalingania watu kwa elimu na kuwafunza. Ama mambo ya kutoka anasema anaenda kutuma imani huko, ama vile gaza kulimwagere, hayo ni mambo ya kisufi ambayo anakuja nayo mambo haya matabiri. Kwa hiyo mtume aliwaambia yasira wala tuhasira, ni kaja katika hadithi ambayo amekaja Imam Muslim, Imam Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. قالوا أبي وبشرا wala tunafika. Kwa hili, sami kitani, kuita watu kwa upole na kutoa kwa usiku. Kadhalika, kuwapa watu bishara na kutoa kibisi. Na hivi ndivyo dai alivyo. Sende sehemu, ikawa lengo tu, amekataliwa. Au, amewatia watu usiku mpaka wakaona nini hii ni ngumu. Awakute watu katika lugha nyepesi, kwa lugha laini ambayo itamfanya mtu aikubali haki au aijue kwamba hii ni haki. Alafu liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Kila mmoja akichagua njia ya kuangamia iwe kwa ubainifu, na yule ambaye aliyopata njia haki apate uhai kwa ubainifu. Kwa hiyo Mtume akawaambia yusira wa la tusira. Qala li Mu'adh innaka sata'ti qauman ahla kitabi. Hakika wewe utawaendea watu ambao walipewa kitabu. Hakika wewe utawaendea watu ambao walipewa kitabu. Na wanataja maulama, wanasema Mu'adh ibn Jabal alikuwa ni a'lamu sahaba fi ilmi alhalali wal haram. A'lamu sahaba fi ilmi alhalali wal haram. Sahaba ni yajua zaidi mambo ya halali na haram. Ndio maana Mtume alimpeleka Yemen kama ni qadhia na mufaqqiha. Alimpeleka kama ni qadhia wa mufaqqiha wa amira wa musaddiqan, na pia mwenye kukusanya zaka. Alikuwa pia ni mwenye kukusanya zaka. Akamwambia utawaendea watu waliokuwa kitabu. Idha jitahum, utapowaendea wao. Idha jitahum, utapowaendea. Fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah. Katika riwaya nyingine inakuja, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Ni jambo la mwanzo utalowalingania wamkutishe Allah. Kwa hiyo waite katika kushuhudia la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kama Muhammad mtume wa Allah, na huu ndio kanisa la Sunna. Umkuti salafi ahli sunna, yeye ameshikamana na vitabu vya fiqh katika sehemu ya bulughul marami, umdatul ahkam, au kusomesha baadhi ya masail ya fiqh katika madhahib. Hana habari masala ya aqida la wala tawfiq. Kwa maana ukisoma ukisikiliza hiyo dhulufu za ulama kila siku, tuone hiyo shurufu la ilaha illallah, tuone sijui kitabu tauhid. Na katika kitabu kinachosomeshwa sana kitabu tauhid, kitabu tauhid kinachosomeshwa sana, yani wanavyoni hivi vitabu wanavikariri sana. Ukienda unakuta vitabu hivi hivi vinavyosomeshwa, kwa sababu yatakikana watu kuipa umuhimu tauhidi. Na Adam Kasi akasema umma huu ushaelewa. Nabii Ibrahim anamwomba Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam faman yaktali faman yamani baada Ibrahim. Anaomba niepushe mimi na wanangu kwa kulima sanamu. Nani anijiaminisha baada ya Ibrahim? Qala nasema fa in ataa laka bidhalika, ikiwa watakutii wao kwa hilo, faakhbiruhum an Allah qad farada alayhim khams salawat, wakhabarishe kwamba Allah amefaradhisha juu yao sala tano, kulli yawmin wa layla, ila siku mchana na usiku. Fa inhum ataa laka bidhalika, watakutii wewe kwa jambo hilo. Waakhbiruhum anna Allah qad farada alayhim sadaqata, bihabari kwamba Allah amefaradhisha juu yao zaka, tuhfadhu min aghniyaihim, inachukuliwa kutoka kwa matajiri wao. Waturaddu ala fuqaraihim, hii ni katika adabu za kusanya zaka. Zaka inabakia katika eneo lile lile husika. Fa inhum ataa'u laka bidhalika, watakutiwe kwa hilo. Iyaka wa qaraim amwalihim, tahadhari na mali zao tukufu, zile mali zao zenye thamani. Wattaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi, kizingiti chochote, kizingiti chochote. Kwa hiyo hadithi hii au haya tuliyoyasoma yanaonyesha mwongozo wa Mtume lidduat, walinganizi litadaruji, walingania watu kwa upole. Kadhalika walbadi bilahami alahami, na watu waanze lenye muhimu zaidi, kisha ambalo lenye kufata. jambo kubwa ni kudili na nyoyo za watu, inasababisha watu minyoyo. Kwa lazima kuwe na akida inayotengezwa. Au mnavyoona watu walioko katika mambo ya kidunia, katika vyama vya kisiasa, kwanza vijana wanapelekwa kule katika vyama, wanapikwa itikadi. Unamkuta vijana yuko tayari kupambana, kutoa roho kwa sababu ya itikadi ya chama alobebeshwa. Sasa kitu cha msingi kwa Muislamu ni kuwaelekeza watu katika akida na kuisimika tauhidi katika nafsi ya mja, ili mambo mengine yawe mepesi kwake. صلى الله السلامة والعافية والله أعلم سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.